ұстапсыз бесі көрінбейді көп өтір көлгірсіген таңдар себебін іздеп шындықты торламаңдар безеді өздері қырсық бос адамдар ми тек басыма бар доңыз нәпсім ештеңеге тоя алмай зар ертең кешке ертең бізде деп алдай сал көздеріңе көрінбейді неткен іштар ми тек басыма бар ми сөздер қандай мұң пайда үшін дайын адамдарды көрдім ұнамайтын елдің бәрін жамындап өзі қандайтын өзіңді көрмесең сен емес мені тазалайтын ескірсе де ескірмес сөз енді не дейін сөзі тұр өтсін мен де енді тембелейін әңгіме үміт бітесең жүрегің терең мил енді не дейін мил бұпты мил болсын жауын артынан бір күн бар мейлі болсын суық таусылмас нұр бар мейлі бола берсін түрлі сабақсыңдар мені бәрі бір сындыра алмассыңдар мейлі